بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دا خبر شروع چه ما الذي يجب علينا تجاه هؤلاء التواغيت ومن ما عندي ذي التواغيت بمقابل كم كارون فرز نباغي كارون كي أول دا كارون چه أن نكفر بهؤلاء التواغيت وتواغيت بأن كفر كأول فرز نبتاغوت ببسطر كي كفر كو چه دا إيمان شرط رابك موجود چه ندي بارك مالت دا آيات ذكر كلاب چه الله فرماي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نو إبراهيم عليه السلام چې په ستر کې په تاغوت کفر کړو نو هغه طریقه به موږ او تاسو تاغوت باندې کفر کوو. او په دې باره کې زموږ دپاره د ابراهیم علیه السلام تابعداري شرط شوې ده. نو دوه طریقې هلته ذکر شوې، یو دا چې د ټولو کفارو نه براءت او بیزاري کول، او دویم دا چې د دوی د معبودانو نه هم بیزاري کول. نو اوس درېیمه طریقه په تاغوت باندې د کفر، او یا درېیم شرط د ابراهیم علیه السلام د تابعدارۍ هغه دا دی چې کفرنا بکم، یعنې په دې تاغوتي حکومتونو او ډلو کفر کول، په دې طریقه چې د دوی دغه باطل عقیدې نه منل، یعنی د شیګانو باطل عقیده نه منل، د طالبانو دغه د صوفیت شرکي عقیده نه منل، د جمهوریت عقیده ول نه منل، د دوی دغه بشري او وضعي قوانین نه منل. نو د ابراهیم علیه السلام د تابعدارۍ درېیم شرط په تاغوت باندې کفر کول دي. څلورم شرط د تاغوتیانو ته خپله دښمني راښکاره کول دي. وبدا بیننا وبینکم العداوة، نو د خپل وس مطابق دغه تاغوتي حکومتونو او تنظیمونو ته خپله دښمني په خپل عمل کې ښودل، خپلو اندامونو یې راښکاره کول، ځکه عداوت دلته په جوارح سره مراد. نو چا چې دوی ته خپله دښمني ونه ښودله، نو ده د ابراهیم علیه السلام اقتدا ونه کړه، نو په تاغوت یې کفر ونه کړ. دلته عبداللطیف آل الشیخ رحمه الله د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله په اولاد کې راځي، یوه خبره کړله چې په الدرر الثنیه کې ذکر د هغه وي: لا يتصور ان احدا يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين، ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. وإذا تصور نكيكي چه وكاستي توحيد بيجاني أو عمل دين بيكي أو بيدي دا مشركان سر دشمني هم نكي، نچا چه دا مشركان سر دشمني ونكرا دا غيب عراكي بدس نويله كي جدا توحيد بيجاني وعمل بيكي. معلومة شوا چه توحيد بغير دا دشمني دا تواغيت ومشركينو نه نسيكي، وبكار دا چه دوي سر دخبل وس مطابق دشمني وشي. پنځم شرط د تواغیت سره په زړه کې بغض او کینه کول: وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء. نو بغض د زړه سره تعلق ساتي چې زه دې محبت دی، نو محبت به ورسره نه کوي، ځکه خو الله فرمای: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله فرمائي تبا من دونك يقوم لرج إيمان لرف الله فرز بستنين چې دوستانه به کوي د هغه چا سره چې د الله او د الله د رسول د حدودو خلاف یې کړی دی، اگر که د دوی پلاران یا یې زامن یا یې ورونه یا یې قوم قبیله یې، دغه خلک چې دی د دوی په زړونو کې ایمان الله لیکلی دی او پوخ شوی دی او مضبوط کړی دی دوی لره روح سره د خپل طرف نه داخلی به دوی لره جنتونو ته چې بهیږي بلاندې د ونو د هغې نه نهرونه. نو همدغه شان په بل آیات کې هم فرمای: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إيه مؤمنان تاسو مني سي دشمنان زما وستاسو ودستاني سر چه تاسو غرزوي أغوي تا خبره دستاني او حال دا چې هغوی کوپر کړی ده په هغه حق باندې چې تاسو ته راغلی دی. نو معلومه شوه چې د دې تواقیتو سره محبت او ایمان په یو زړه کې نه جمع کیږي، بلکې د دوی سره بغض او ایمان جمع کیږي. دلته زموږ شیخ ابو علي الانباري تقبله الله د تواقیتو سره د بغض او عداوت په باره کې یوه کیسه د خپل یو شیخ نه نقل کړله. هغه وایي چې د تابعینو په زمانه کې یو عالم د خراسان په ساحه کې تیر شوی دی چې نوم یې بالول و. دغه بالول یوه ورځ خپل غلام ته یو درهم ورک د دکاندار نه ورته تیل لاوړي. نو غلام یې د یو نصراني دکان ته لاړ. نصراني ته وویل چې په یو درهم تیل لاړ. هغه ورته وویل چې چا ته وړې؟ نو غلام ورته وویل چې بهلول ته وړم. نصراني ورته وویل لکه څنګه چې تاسو د بهلول سره د هغه د دین د وجې نه محبت کوئ، نو موږ سره د اخلاقو د وجې نه محبت کوو. زه دغه د دورو په تیل په یورو په یو درهم واخله او ته ویسې. نو غلام تیل لاړل. بهلول چې کله وکتل چې د تیلو اندازه د یو درهم د قیمت نه ډیره ده، نو غلام نه تپوس وکړه دا څنګه ډیر دی. نو هغه ورته دغه کیسه وکړه. نو بهلول لږ فکر وکړه او بیا یې غلام ته وویل چې دا تیل بیرته دغه نصراني ته ویسه، ځکه داسې نه چې زه د دغه تیلو له خوراک شروع کړم او د دغه نصراني سره مې په زړه کې څه ناڅه محبت پیدا شي. نو بیا به د دغه آیات په وعید کې راشم چې الله فرمایي: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. سبحان الله، داس خلق بوجه خدا دين خراسان ترار سيد رأزي يعني داس برات بكار دي. بلا يو كسار أول لوي چه ما تم يمدغ الشيخ تخبل زان تباركي كسا وكلا أغوي چه زبا جيل كي بنديوم. نو د جیل مدیر مونږ درې کسان خپل خواته وغوښتلو. نو هلته چې ورغلو نو یو ضابط یې زموږ ملاقات ته راغلی و. نو دوی مونږ ته چای راوړل. نو په مونږ کې یو تن روژه و. نو خو دغه مصیبت نه خلاص شه. درېیم کس دغه چای وڅښ. وایي دغه شیخ وایي چې ما دغه چای ونه څښه. نو دغه ضابط راته وویل چې تا ولې چای ونه څښه؟ ما ورته وویل چې زه هغه چای نه څښم کوم چې تا ماته راوړی دی. نو ما ته وویل چې څنګه د جیل چای څکې او زموږ چای نه څکې؟ نو ما ورته وویل چې هغه داسې چای چې موږ ټول په هغه کې شریک یو او هر چې دا چای دی نو دا خو زما لپاره شوی دی. نو زه داسې شی د تا نه اخلم چې هغه زما لپاره خاص وي. سبحان الله ورونو، د داسې خلکو په وجه دا جهاد محفوظ دی او د داسې خلکو په وجه الله فتوحات راولي. نو زما محترم ورونو، د قرآن په آیاتونو باسې نه ورتېرېږو او د دې لپاره بیا نه زده کوو چې بل ته بیان کړو، بلکې د دې لپاره بیا زده کوو چې عمل پرې وکړو، ځکه علم بغیر د عمل نه هېڅ پیدا نه لري. الله چې موږ کله د قیامت په ورځ خپلې مخې ته ودرې نو داسې تپوس به کوي: وعن علمه ما عمل به. دا حدیث ترمذی راوړی دی. په علم باندې د څونه عمل کړی و، داسې به نه وایي چې ما قال به څونه دې بیان کړی و. نو د دې آیاتونو به صرف تلاوت نه کوو، بلکې په معنا به هم ځان پوه کوو او عمل به هم پرې کوو انشاءالله. نو د دې بحث نه معلومه شوه چې په تاغوت باندې د کوپر طریقې پنځه دي: یو د تاغوت نه برات کول، دویم د دوی د باطلو معبودانو نه برات کول، دریم په تواغیتو کوپر کول یعنی دوی باطل ګڼل، څلورم د تواغیتو سره دښمني کول، پنځم بغض سره کول. نو کله چې دغه پنځه خبرې عملي شي نو د ابراهیم علیه السلام اقتدا به وشي، او د ابراهیم علیه السلام اقتدا چې وشوه نو په دې آیت به عمل لیشي چې الله فرمایي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نو د ایمان او د کلمې شرط به رب کې موجود شي چې کفر بالطاغوت دی. نو دا خو اوله خبره شوه. نو دویمه خبره چې په موږ او تاسو د دې طاغوتو په مقابل کې فرض ده، دا ده چې موږ به د دوی نه هیڅ قسم دفاع نه کوو، نه په اصلحې سره، نه په خبرې سره، او نه په اشارې سره، او هیڅ قسم کومک به سره نه کوو. دلیل پیدا دی چې الله عز وجل فرمایي: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله مؤمنان الله بلارك جنجيك وكافران الشيطان بلارك جنجيك نتاسو ده شيطان ده دوستان سر جنگو كي يقينا ده شيطان مكر كمزور ده بمقابل ده تدبير ده الله نو ده مؤمنان ترقدا ده چه ده الله دين دفاع بكي تواغيط و مشركين دفاع بنكي لكه سنگا چه نن سبا ده افغانستان طالبان ده طول و كفارو دفاع كي او ده غو مخي تخبر زان سپر کرده ده نو دوی پا ده آيات ماني مرتد شوی ده. درهم خبره چې د دې توغیت په مقابل کې موږ او تاسو فرض ده غداده چې دوی ته خپل مشري نه ورکوو. دلیل پیدا ده چې الله عز وجل فرمایي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله دوست ده مؤمنانو ده و باسی دوی لرا تیرون رنا تا او حق کسان چی کو پر کرده ده نو دوستان دو غوی شیطانان دی ای او باسی دوی لرا دا رنانا تیرو تا. سلورم خبر داده چی پا منگو تاسو باندی دوی نه اجتناب پرزده چی دوی نه پریزو کو او هیس کسم رابطه و تعلق سر و نساد. دلیل پیداده چی الله فرمایی ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا يقينا منغا لكل بهر أمتك رسولان دي خبر دعوتي كردا چي وازد الله بندگي وكي او تاغوت نزانو ساده نو دا تواغيتو نا اجتناب كوي. دلتا اجتناب راوله ده زكا چي اجتناب دلالت بترك باندي دير كي دو حرمت. مثلا الله فرماي حرمت عليكم الميتة نو مردار حرام ده نو اس داس شي كده لچ په یو کمره کې دي مردار وي اول ته اتفاق شي او داس هیڅ کله نش کېده لچ په ځای کې دي شرابي او اول ته اتفاق شي د دې اجازه په شریعت کې نشته. زکه چې الله فرمای انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقينا شراب او جواري او بندگي درگاونو او قسمت معلومول په غش سره بلیتی ده شیطان عمل لزانت و ساتي دي ده پارج کمه نگور ده غزه و پریده دیو جنہ په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شراب مبارک پر اس کسان لعنت ویلې ده. لکه د انس ابن مالک رضی الله عنه نقل هغه وی چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. نبی صلی الله علیه وسلم چې لعنت ویلې ده د شراب مبارک په لاس کسانو باندې په نچوړون کې د شراب باندې او په هغه کس باندې چې طلب د نچوړولو کوي په سکون کې د شرابو په وړون کې د شرابو او چاته چې وړل کېږي په هغې باندې په سکون کې د شرابو باندې په خرڅون کې د شرابو باندې او په هغه کس باندې چې د شرابو پیسې خوري او په اخستون کې د شرابو باندې او چا دپاره چې اخیستل کېږي په هغې باندې نبی صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی. نو په دوی ولې لعنت ویلش؟ دا ځکه چې دوی د شرابو نه اجتناب نه کوو. نو معلومه شوه چې د دې تواغیتو نه بهره اجتناب او پرهیز کېږي چې د دوی سره هیڅ قسم رابطه او تعلق ونه ساتلي او هر چې دوی سره په طاغوتي حکومتونو کې وظیفې اخیستل دي نو هغه خو هیڅکله جایز نه دي. هغې به په خپل ځای کې بحث وشي انشاءالله. نو دغه یو څو خبرې پیژندل د دې طاغوتي حکومتونو په مقابل کې په موږ او تاسو فرض دي چې عمل پرې وکړو. آخری مسئله چې د دې طاغوتي حکومتونو په مقابل کې پیژندل فرض دي چې مخکې مو ته اشاره شوې وه دا ده چې دوی سره جهاد فرض دی. الله فرمایي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله دوی سره وجنګیږی تر دې چې هیڅ شرک پاتې نشي او دین ټول یوازې الله لري شي. د دې طاغوتي حکومتونو د جهاد په باره کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله فرمایي: قال وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة والمتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل الصديق وسائر الصحابة مانعي الزكاة. ده خبر يبو مجموع الفتاوى كله ويد مسلمان هري ودلا يد شريد بعض ظاهري أحكام عملي كون بنشل هغه احکام چې په تواتر سره ثابت دي، نو د دوی سره جهاد په اتفاق په ټولو مسلمانانو فرض تر دې چې دین ټول یوازې الله لره شي او د الله تعالی ټول احکام نافذ شي، لکه څرنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او نورو صحابه رضی الله عنهم د زکات منع کوونکو سره جنګ کړی و. د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه دویم قول په السیاسة الشرعیه کې د طائفې ممتنعې باره کې نقل دی. طائفه ممتنعه دې ته وایي چې جماعة امتنعت عن شریعة من شرائع الله عز وجل ولديهم قوة ولديهم شوكة، چې کله د قوت والای یوه ډله د شریعت د یو ښکاره حکم عملي کول نه بند شي او د شریعت حکم نه عملي کوي، نو دغه به طائفه ممتنعه وي. او د طائفې ممتنعی په حکم کې موجوده ټول حکومتونه داخل دي، ځکه چې دوی سره قسمه قسم قوتونه شته دي، لکه وزارت دفاع، وزارت داخله او قسمه قسم ملیشیو سره شته دي، او دوی سره د دغه عمره قوت نه د شریعت احکام نه عملي کوي. معلومه شوه چې دغه د طالبانو حکومت د طائفې ممتنعی په حکم کې داخل دي او دغه ټول حکومتونه په دې حکم کې داخل دي، ځکه چې دوی د شریعت احکام نه عملي کوي، حدودات نه جاري کوي، د شرک اډې نه ختموي او د مرتدینو احکام نه جاري کوي وغیره. نو شیخ الاسلام رحمه الله وی: وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها على قولين؟ وی فقهاء اختلاف کړی دی په طائفې ممتنعې کې، که چیرته سنن راتبه پرېږدي لکه د سهار سنت، نو په دغه سننو راتبه پرېښودلو باندې به دیو سره جنګ کول جایز وي او که نه. نو په دې کې دوه قوله د علماو دي، نو بعضې ویل دي چې قتالو سره جایز دي او بعضې ویل دي چې نه دی جایز. نو بیې وي: فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق. هر چې ښکاره واجبات او محرمات دي، نو د هغې په پرېښودلو به په اتفاق د علماو دوی سره جهاد کېږي. نو معلومه شوه چې کله د یو قوت والا ډله د شریعت د یو واجب حکم عملي کول نه بند شول او دغه واجب حکم یې نه عملي کو او یا د یو حرام کار پرېښودل نه بند شول، یعنې دغه حرام کار یې نه پرېښودو، نو دوی سره په اتفاق د مسلمانانو جهاد فرض دی. د شیخ الاسلام رحمه الله درېیم قول هم شته دی چې په السیاسة الشرعیه کې ذکر دی، هغه وی: فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. نو په قرآن او حدیث او اجماع د امت سره دا خبره ثابت شو چې څوک د اسلامي شریعت د یو حکم نه ووته، نو ده سره به جهاد کېږي اگر که کلمه د شهادت هم وي. نو اوس به موږ ته څوک داسې نه وي: تاسو ولې دې طالبانو سره جهاد کوئ؟ ولې د دې نام نهاده اسلامي ملکونو سره جهاد کوئ؟ دوی خو منځونه کوي، روژې نیسي، کلمه د شهادت هم وي. نو موږ ورته ویو چې دوی د شریعت ډېر احکام پرېښي دي او د اسلام ډېر نواقص یې اختیار کړي دي، نو ځکه خو موږ سره جهاد کوو. نو خلاصه د بحث دا شوه چې د دې طاغوتي حکومتونو په مقابل کې به موږ او تاسو پنځه کارونه کول فرض دي. اول دا چې ان تکفر بهم، په دوی کفر کول، چې طریقه د کفر به طاغوت مخکې ذکر شوه. دویم: الله تقاتل دفاعا عنهم، د دوی نه هیڅ قسم دفاع نه کول. دریم: الله توليهم امرک علیک، دوی ته خپل مشري نه ورکول. څلورم: علیک ان تجتنبهم، د دوی نه اجتناب او پرهیز کول. انزم عليك ان تقاتلهم، دوی سره جهاد کوله. الله عز وجل دې موږ تاسو ته په دې خبرو د عمل توفیق راکړي، او دغه د طاغوتي حکومتونه دې الله عز وجل نسکول. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل.